سپینی لعینی مانای سر بدی نڑیگی اس بدی پلانونا رسوا کیگی اس بدی پلانونا رسوا کیگی سپینی لعینی مانای سر بدی نڑیگی اس بدی پلانونا رسوا کیگی اس بدی پلانونا رسوا کیگی دم مسلمانوں انی مظلومانو ویني پوت پل مودي توي کړي د افغانانو ویني پوت پل مودي توي کړي د افغانانو ویني اوس په سپو کې صبر جن را غرقيږي اوس په پلان نه رسوا کیږي اوس په سپو کې صبر جن را غرقيږي اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی پینی لعینی مانے سر بدی ماتیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اے دا اسلام دخمنا دا حق نظام دخمنا خدا شرم ولی سپین مورام دخمنا خدا شرم ولی اوس د سپین مورام دخمنا څوک چې د خدای دین ورکوي هغه ورکیږي اوس بدی پلان نه رسوا کیږي څوک چې د خدای دین ورکوي هغه ورکیږي اوس بدی پلان نه رسوا کیږي سپینې لعینې مانای سر بدی نړیږي اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی سپینی لعینی مانے سر بدی نڑیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی ستا شرم دلی ہلی مون پی جن دلی ہلی ہس نرسی کی درتا خدای دی وجلی ہلی ہس نرسی کی درتا خدای دی وجلی ہلی ہس نرسی کی درتا خدای دی وجلی ہلی ہس نرسی کی درتا خدای دی وجلی ہلی نور دی غرور او تکبر گور ماتیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی نور دی غرور او تکبر گور ماتیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی سپینی لعینی مانے سر بدی نڑیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی پس گناہی ولی چی بی پروائی ولی وطن دی وران کل ٹول خوب خطائی ولی وطن دی وران کل ٹول خوب خطائی ولی دا انتقام غشی بستا پسر لگی گی اس بدی پلان نہ رسوا کی گی دا انتقام غشی بستا پسر لگی گی اس بدی پلان نہ رسوا کی گی اس بدی پلان نہ رسوا کی گی سپینی لعینی مانے سر بدی نڑی گی اس بدی پلان نہ رسوا کی گی اس بدی پلان نہ رسوا کی گی یہ غلی دلے ہسی ہم تیر وطن لے ہسی ہدف تن راسی گی خدای وحلے ہسی ہدف تن راسی گی خدای وحلے ہسی زور و لشکر بدی ٹولی تبا کی گی اس بدی پلان نہ رسوا کی گی زور و لشکر بدی ٹولی تبا کی گی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی سپینی لعینی مانے سر بدی نڑیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی اس بدی پلان نہ رسوا کیگی پرتا با اور بلگی ہم بدی کور نڑیگی تا چی دبل وجلی ستا بچی ہم رکی گی تا چی دبل وجلی ستا بچی ہم رکی گی تا چی دبل وجلی ستا بچی ہم رکی گی سوک چی کوهی کنی پخ پلا پکلویگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی سوک چی کوهی کنی پخ پلا پکلویگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی سپینی لعینی مانای سر بدی نڑیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی تا دا قرآن دخمنی تشن اسمان دخمنی زاکر حیران دا در تا کوی دا زان دخمنی زاکر حیران دا در تا کوی دا زان دخمنی اغزی دیوان کرن آخر خطر پوخیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اغزی دیوان کرن آخر خطر پوخیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی سپینی لعینی مانای سر بدی نڑیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی سپینی لعینی مانای سر بدی نڑیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی سپینی لعینی مانای سر بدی نڑیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا کیگی اس بازی پلانو نرسوا